นะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมนิกายชะชักกะสูตรว่าด้วยธรรมะหกหมวดเล่มที่14ข้อที่810มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมะแก่เธอทั้งหลายอันไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นการประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคือธรรมะหมวด6หมวดพวกเธอจงฟังธรรมะนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงทราบอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6หมวดแห่งวิญญาณ6หมวดแห่งผัสสะ6หมวดแห่งเวทนา6และหมวดแห่งตัณหาก็ข้อที่เรากล่าวว่าพึงทราบอายตนะภายใน6นั้นเราอาศัยอะไรซึ่งกล่าวแล้วคือได้แก่อายตนะคือตาอายตนะคือหูอายตนะคือจมูกอายตนะคือลิ้นอายตนะคือกายและอายตนะคือใจก็ที่เรากล่าวว่าพึงทราบอายตนะภายในทั้ง6นั้นเราอาศัยอายตนะดังนี้จึงกล่าวแล้วนี้คือธรรมะหมวด6หมวดที่1ก็ข้อที่เรากล่าวว่าพึงทราบอายตนะภายนอก6นั้นเราอาศัยอะไรจึงกล่าวก็นี้ได้แก่อายตนะคือรูปอายตนะคือเสียงอายตนะคือกลิ่นอายตนะคือรสอายตนะคือโผฏฐัพพะอายตนะคือธรรมารมณ์ก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบอายตนะภายนอก6นั้นเราอาศัยอายตนะเหล่านี้จึงกล่าวแล้วนี้คือธรรมะหมวด6หมวดที่2ก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดแห่งวิญญาณ6อย่างนั้นเราอาศัยอะไรจึงกล่าวคือบุคคลอาศัยตาและรูปจึงเกิดการรู้แจ้งทางตาคือจักษุวิญญาณอาศัยหูและเสียงจึงเกิดการรู้แจ้งทางหูคือโสตวิญญาณอาศัยจมูกและกลิ่นจึงเกิดการรู้แจ้งทางจมูกหรือกานวิญญาณอาศัยลิ้นและรสจึงเกิดการรู้แจ้งทางลิ้นหรือชิวหาวิญญาณอาศัยกายและโผฏฐัพพะจึงเกิดการรู้แจ้งทางกายคือกายวิญญาณอาศัยมโนและธรรมารมณ์จึงเกิดการรู้แจ้งทางใจคือมโนวิญญาณก็ที่เรากล่าวว่าพึงทราบหมวดแห่งวิญญาณ6อย่างนั้นเราอาศัยวิญญาณเหล่านี้จึงได้กล่าวนี่คือธรรมะหมวด6หมวดที่3ก็ข้อที่เรากล่าวว่าพึงทราบหมวดแห่งผัสสะ6อย่างนั้นเราอาศัยอะไรจึงได้กล่าวคือบุคคล อาศัยตาและรูปจึงเกิดจักษุวิญญาณความประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั้นคือผัสสะอาศัยหูและเสียงจึงเกิดการรู้แจ้งทางหูหรือโสตวิญญาณความประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั้นคือผัสสะอาศัยจมูกและกลิ่นจึงเกิดคานวิญญาณคือการรู้แจ้งทางจมูกความประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั้นคือผัสสะอาศัยลิ้นและรสจึงเกิดชิวหาวิญญาณความประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั้นคือผัสสะอาศัยกายและโผฏฐัพพะจึงเกิดกายวิญญาณความประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั้นคือผัสสะอาศัยมโนคือใจและธรรมารมณ์จึงเกิดมโนวิญญาณคือการรู้แจ้งต่างใจความประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั้นคือผัสสะก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าพึงทราบหมวดแห่งผัสสะ6อย่างนั้นเราอาศัยผัสสะดังนี้จึงได้กล่าวแล้วนี่คือธรรมะหมวด6หมวดที่4ก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบเวทนาทั้ง6อย่างนั้นเราอาศัยอะไรจึงได้กล่าวแล้วคือบุคคลอาศัยตาและรูปจึงเกิดการรู้แจ้งทางตาความประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั้นคือผัสสะและเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอาศัยหูและเสียงจึงเกิดโสตวิญญาณอาศัยจมูกและกลิ่นจึงเกิดการรู้แจ้งทางจมูกอาศัยลิ้นและรสจึงเกิดจิวหาวิญญาณอาศัยกายและโผฏฐัพพะจึงเกิดกายวิญญาณอาศัยใจคือมโนและธรรมารมณ์จึงเกิดการรู้แจ้งต่างใจคือมโนวิญญาณความประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการเหล่านั้นนั่นเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาก็ที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดแห่งเวทนา6อย่างนั้นเราอาศัยเวทนาดังนี้จึงได้กล่าวแล้วนี้เป็นธรรมะหมวด6หมวดที่5ก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าพึงทราบหมวดแห่งตัณหา6อย่างนั้นเราอาศัยอะไรจึงได้กล่าวแล้วคือบุคคลอาศัยตาและรูปจึงเกิดจักษุวิญญาณความประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั้นเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาอาศัยหูและเสียงอาศัยจมูกและกลิ่นอาศัยลิ้นและรสอาศัยกายและโผฏฐัพพะอาศัยมโนและธรรมารมณ์จึงเกิดการรู้แจ้งทางใจคือมโนวิญญาณความประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั้นคือผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดแห่งตัณหา6อย่างนั้นเราอาศัยตัณหาดังนี้จึงได้กล่าวแล้วนี้คือธรรมะหมวด6หมวดที่6ก็ผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าจักษุเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรจักษุย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าจักษุ

หรือกายเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรผู้ใดจะพึงกล่าวว่ามโนคือใจเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรมโนย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่ามโนเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการฉะนี้มโนจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าธรรมารมณ์เป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรเพราะธรรมารมณ์ย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมด้วยประการฉะนี้มโนจึงเป็นอนัตตาธรรมารมณ์จึงเป็นอนัตตาถ้าผู้ใดจะพึงกล่าวว่ามโนวิญญาณเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรเพราะมโนวิญญาณคือการรู้แจ้งทางใจย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปแล้วเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่ามโนวิญญาณคือการรู้แจ้งทางใจเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการฉะนี้มโนจึงเป็นอนัตตาธรรมารมณ์ก็เป็นอนัตตามโนวิญญาณก็เป็นอนัตตาผู้ใดจะพึงกล่าวว่าสัมผัสทางใจหรือมโนสัมผัสเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรเพราะมโนสัมผัสย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมคำของผู้ที่กล่าวว่ามโนสัมผัสเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการฉะนี้มโนจึงเป็นอนัตตาธรรมารมณ์ก็เป็นอนัตตามโนวิญญาณก็เป็นอนัตตามโนสัมผัสก็เป็นอนัตตาผู้ใดจะพึงกล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรเพราะเวทนาย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการฉะนี้มโนจึงเป็นอนัตตาธรรมารมณ์จึงเป็นอนัตตามโนวิญญาณจึงเป็นอนัตตามโนสัมผัสจึงเป็นอนัตตาและเวทนาจึงเป็นอนัตตาก็ผู้ใดกล่าวว่าตัณหาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรเพราะตัณหาย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งใดที่ปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าตัณหาเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการฉะนี้มโนจึงเป็นอนัตตาธรรมารมณ์จึงเป็นอนัตตามโนวิญญาณจึงเป็นอนัตตามโนสัมผัสจึงเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นอนัตตาตัณหาจึงเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายก็ปฏิปทาอันให้เกิดความตั้งขึ้นแห่งสกายะดังต่อไปนี้แหละบุคคลเล็งเห็นจักษุว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา เล็งเห็นรูปว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเล็งเห็นจักษุวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเล็งเห็นจักษุสัมผัสว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเล็งเห็นเวทนาว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเล็งเห็นเจ้าตัณหานั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราหรือเล็งเห็นโสตะคือหูว่าของเราเล็งเห็นจมูกลิ้นกายและใจว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อการเกิดขึ้นแห่งสักกายะคือการเล็งเห็นว่าธรรมารมณ์ว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราปฏิปทาที่ทำให้เกิดความตั้งขึ้นแห่งสักกายะคือบุคคลเล็งเห็นมโนวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเล็งเห็นสัมผัสที่เกิดขึ้นจากทางใจว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเล็งเห็นว่าเวทนาหรือตัณหาที่เกิดขึ้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราภิกษุทั้งหลายส่วนปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสกายะคือมีดังต่อไปนี้คือบุคคลเล็งเห็นตาว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราคือเป็นอนัตตาเล็งเห็นรูปว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเล็งเห็นจักษุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเล็งเห็นจากสุสัมผัสว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนของเราคือเป็นอนัตตาเล็งเห็นจากสุสัมผัสว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเล็งเห็นเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเล็งเห็นตัณหาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราคือเป็นอนัตตาเล็งเห็นโสตะคือหูเล็งเห็นคานะคือจมูกเล็งเห็นจิวหาคือลิ้นเล็งเห็นกายะและเล็งเห็นมโนว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราคือเป็นอนัตตาเล็งเห็นซึ่งธรรมารมณ์เล็งเห็นซึ่งมโนวิญญาณเล็งเห็นซึ่งมโนสัมบัติว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเล็งเห็นเวทนาและตัณหาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราคือเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายบุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจักษุวิญญาณความประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนี้เป็นปัจจัยเพราะปัจจัยเป็นปัจจัยย่อมเกิดความสวยอารมณ์อันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างและไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเขาอันสุขเวทนาถูกต้องอยู่บางครั้งก็เพลิดเพลินพูดถึงดำรงอยู่ด้วยความตั้งจิตตั้งใจจึงมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไห้ที่อกชกตัวถึงความงุนงงคลั่งเผลอจึงมีปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู่บุคคลนั้นถ้าอันอทุกขมสุขกเวทนา ถูกต้องแล้วแต่ไม่ทราบชัดความตั้งขึ้นความดับไปคุณโทษและที่สลัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริงจึงมีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู่ภิกษุทั้งหลายก็ที่บุคคลนั้นยังไม่ละราคานุสัยเพราะสุขเวทนายังไม่บรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนายังไม่ถอนอวิชชานุสัยเพราะอะทุกขมสุขเวทนายังไม่ทำวิชชาให้เกิดเพราะละอวิชชาเสียและจะเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้ส่วนบุคคลใดอาศัยมโนและธรรมารมณ์เกิดมโนวิญญาณคือการรู้แจ้งทางใจความประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั้นเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดความสวยอารมณ์อันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินพูดถึงดำรงอยู่ด้วยความติดใจจึงมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่หรือเมื่ออันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากใจร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความงุนงงคลั่งเพ้อจึงมีปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู่หรือเธอผู้ใดอันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่ทราบชัดความตั้งขึ้นความดับไปคุณโทษและที่สลัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริงจึงมีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู่ภิกษุทั้งหลายก็ที่บุคคลนั้นยังไม่ละราคานุสัยเพราะสุขเวทนายังไม่บรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนายังไม่ถอนอวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนายังไม่ทำวิชาให้เกิดเพราะไม่ละอวิชชาเสียแล้วจะเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันได้นั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลอาศัยเสียงและหูเกิดเป็นโสตวิญญาณอาศัยจมูกและกลิ่นเกิดเป็นคานวิญญาณอาศัยลิ้นและรสเกิดเป็นชิวหาวิญญาณอาศัยกายและโผฏฐัพพะเกิดเป็นกายวิญญาณอาศัยมโนและธรรมารมณ์เกิดเป็นมโนวิญญาณความประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั้นเป็นปัจจัยเพราะปัจจัยเป็นปัจจัยย่อมเกิดความเสวยอารมณ์อันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างบุคคลผู้นั้นอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินไม่บ่นพร่ำเพ้อถึงไม่ดำรงอยู่ด้วยความติดอกติดใจจึงไม่มีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ส่วนบุคคลผู้อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ร่ำไรรำพันไม่ทุกข์อกร่ำให้ไม่ถึงความงุนงงคลั่งเพ้อจึงไม่มีปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู่และส่วนบุคคลผู้อันอทุกขมสุขกเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ร่ำไรรำบันไม่ตีอกร่ำให้ไม่ถึงความงุนงงคลั่งเพ้อจึงไม่มีปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู่บุคคลผู้อันอทุกขมสุขกเวทนาถูกต้องแล้วก็ย่อมทราบชัดความตั้งขึ้นความดับไปคุณโทษและที่สลัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริงเขาจึงไม่มีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู่ภิกษุทั้งหลายก็ที่บุคคลนั้นละราคานุสัยเพราะสุขเวทนา บรรเทาปฏิกานุสัยเพราะทุกขเวทนาถอนอวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนายังวิชชาให้เกิดขึ้นเพราะละอวิชชาเสียได้แล้วจะเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันได้ดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักษุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักษุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักษุสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตัณหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในหูย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจมูกย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในลิ้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโผฏฐัพพะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมารมณ์ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมปัตย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาและย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตัณหาก็เมื่อเบื่อหน่ายก็ย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดจึงได้หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธภาษิตนี้อยู่ภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคแหละและภิกษุประมาณ60รูปได้มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นแหละธรรมะมีหมวด6อย่างคือฉะจักกะสูตรจบฟังธรรมกัมพุทธะ